Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur van de Russische oppositieleider Navalny is al een week niks meer gehoord. En dat leidt wereldwijd tot groeiende zorg. En PFAS is nu ook langs de Nederlandse stranden aangetroffen. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Langs de hele Nederlandse kust komt PFAS voor in zeeschuim op het strand. Het RIVM heeft dat vastgesteld na een waarschuwing van de Vlaamse overheid. Uit de metingen kwam naar voren dat de concentratie PFAS in Nederland minstens even hoog of zelfs hoger waren dan in de meeste Belgische monsters. In Vlaanderen kregen ouders het advies om hun kinderen niet met zeeschuim te laten spelen. Het RIVM brengt nog geen advies uit, omdat het nog onduidelijk is hoeveel PFAS strandgangers binnenkrijgen en ook bij welke activiteit. Er is een reële kans op een aanslag in Nederland. Daarvoor waarschuwt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vooral de dreiging uit de jihadistische hoek is toegenomen. Dat zou onder meer komen door de oorlog tussen Israël en Hamas en door het verbranden en verscheuren van Korans. Er zijn de afgelopen tijd wat voorbeelden geweest van dreiging, zegt verslaggever Onno Beukers. In mei en juni zijn er bijvoorbeeld wat minderjarige jongens opgepakt in Eindhoven en Deventer, die ook contact hadden gehad met IS. In juli een man uit Tajikistan en zijn vrouw uit Kirgizië, die worden dan ook aangehouden, opgepakt op verdenking van terrorisme. De NCTV wijst ook op dreigingen die uitgaan van rechtsextremisme en anti-institutioneel extremisme. Het dreigingsniveau voor Nederland was aanzienlijk en is nu substantieel. Dat is het één na hoogste dreigingsniveau. Aan de grens tussen Libanon en Israël is het over en weer opnieuw tot beschietingen gekomen. Israël beantwoordde raketbeschietingen die Hezbollah vanuit Libanon uitvoerde, zegt het Israëlische leger. De hackaanval op het internet- en telefoonverkeer in Oekraïne leidt ook tot problemen voor de luchtverdediging. Op zeker 75 plaatsen kan er mogelijk niet goed worden gewaarschuwd bij een Russische raket- of drone-aanval. Ongeveer 1360 statushouders die wachten op een woning worden versneld uitgeplaatst naar hotels in hun gemeente of in de buurt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel. Het is een van de maatregelen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. De Utrechtse tramschutter Gökmen T. is veroordeeld voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Hij krijgt geen extra celstraf, omdat het volgens de rechter geen redelijk doel dient. T. zit momenteel al een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in 2019. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Lilian Marijnissen van de SP. Zaterdag werd bekend dat ze zou stoppen als Kamerlid en fractievoorzitter. Ze zegt dat het tijd is voor een nieuw gezicht vanwege de tegenvallende verkiezingsuitslag voor de SP. Tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer Kamminga sprak lovend over Marijnissen. Je bent een volksvertegenwoordiger pur sang. De bevlogenheid waarmee jij voor je achterban opkwam in de debatten hier in de zaal, maar zeker ook in de zaaltjes en op straat, is bijna ongeëvenaard. En ik heb persoonlijk met veel respect en waardering gekeken naar de wijze waarop je dat deed. Boodschap vast en bijna altijd uit het hoofd. Marijnissen was sinds december 2017 partijleider van de SP. Morgen kiest de partij een nieuwe fractievoorzitter. Marijnissen wordt als Kamerlid vervangen door Sarah Dobbe. Die is nu voorlichter van de Kamerfractie en gemeenteraadslid in Arnhem. Het is landen nog niet gelukt om tot een akkoord te komen op de klimaattop in Dubai. Vandaag was eigenlijk de laatste dag, maar de top in het Emiraat wordt verlengd. Landen zijn het vooral niet eens geworden over de toekomst van fossiele brandstoffen. De EU wil bijvoorbeeld dat er een begin van het einde van fossiel wordt ingeluid. Maar voor met name olielanden gaat dat te ver. Ook moeten er nog afspraken worden gemaakt over het verminderen van de uitstoot. Het weer, er trekken buien over het land. Het is maximaal 10 graden. In het zuidwesten vanavond en vannacht kans op onweer. Ook morgen veel bewolking en buien bij 6 tot 9 graden. Dankjewel, Suzanne. We gaan naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Hoe is het op de weg, Bianca? Ja, het is mede door die regen wel iets drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging heb je onder meer op de A27 nu. Van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Het oponthoud is 20 minuten. Bij Hogeveen staat ook weer file op de A28. In beide richtingen heb je daar zo'n 20 minuten oponthoud. Er is een rijstrook dicht en dat komt doordat er gaten in de weg zitten. Het moet nog worden gerepareerd. In Noord-Brabant sta je in de file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Kost je een kwartier extra daar. En het is druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Eindhoven Airport en de afrit Waalre. Vertraging is daar 20 minuten. speelt gangsters, actiehelden en historische figuren in de grootste Hollywoodfilms. Denzel Washington. Vanavond in het Uur van de Wolf. Een portret van een veelzijdig topacteur in een verdeeld Amerika onder hoogspanning. Denzel Washington. 22:50 bij de NTR en NPO 2. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. NOS-NTR. Sinds een paar maanden is het dreigingsniveau in België op het 1 na hoogste niveau. Want we zaten op niveau 2, het op 1 na laagste niveau. Wat we horen is dat het dreigingsniveau gaat naar 3 voor het gehele land. En in Nederland is de kans op een aanslag nu ook toegenomen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft het dreigingsniveau verhoogd van 3 naar 4. Pieter-Jaap Aalbersberg legt in gesprek met onze verslaggever Onno Beukers uit waarom het nodig is om dat niveau te verhogen. Tussen 2013 en 2019 hebben we ook op niveau 4 gezeten. En nu zien we weer dat de kans op een aanslag reëel is. En dat is gebaseerd op een optelsom van een aantal vraagstukken. 1. Het conflict Israël-Hamas. 2. De Koranvernielingen in West-Europa. 3. Dat is voor ISIS en Al-Qaeda die gebruik maken van deze bewegingen, deze onderdelen, om eigenlijk opdrachten te geven op sociale media tot aanslagen in West-Europa. En 4e element is, we zien dus ook in landen om ons heen al een aantal maanden vanaf oktober aanslagen, dan wel aanhoudingen door Duitsland, Frankrijk, België, waarmee net een aanslag wordt voorkomen. Dat bij elkaar zien we dat op dit moment in West-Europa, en natuurlijk dit beeld gaat specifiek over Nederland, het dreigingsniveau verhoogd is van substantieel naar de kans op een aanslag is reëel. Ja, waarom is die kans dan groter geworden als dat in het buitenland ook gebeurt? Omdat dit zijn, soms zijn de netwerken met elkaar verbonden, maar juist de aanjaging via sociale media is één geheel. En we zien op sociale media, en of dat nu in essentie raakt de jihadistische netwerken die er zijn, dan wel geradicaliseerde islamitische eenlingen. Dat zijn dezelfde patronen. We hebben ook gezien in oktober dat een aantal aanhoudingen niet alleen in België waren, maar ook tot aanhoudingen in Nederland leiden. En die opdracht, dan wel het aansturen van aanslagen vanuit ISIS, is niet alleen op een Duitsland, maar is juist op West-Europa geleerd. En daar maakt Nederland ook een onderdeel van. Als Nederland dan steun zou uitspreken voor Gaza, zou dat dan in het dreigingsbeeld veranderen? Nee, ik denk het niet. Hè? Want ook als je kijkt hier naar de inhoud, dan is IS is eigenlijk helemaal niet verbonden aan het vraagstuk daar. Die maakt gelegenheid daarvan om de jihadistische gedachtegoed, hè, het creëren van een islamitische staat door het kalifaat en daarvoor terrorisme als een acceptabel iets vinden zitten, die maak je gebruik van. Maar de essentie gaat niet om dat conflict. De essentie gaat toch vooral in op dat toch weer de kern van het kalifaat en het terrorisme als een toegestaan middel daarvoor. U noemt voorbeelden van aanslagen die zijn voorkomen of aanslagen die zijn geweest in het buitenland. Zijn daar ook Nederlandse voorbeelden bij te geven? Ja, er zijn ook voorbeelden, en die vindt u ook terug in de DTN, in de beschrijving, dat er ook aanhoudingen in Nederland zijn geweest de afgelopen periode, die in verband stonden met netwerken over de grens naar Duitsland en België. Daarnaast is ook dit dreigingsbeeld natuurlijk bedoeld om bij de inlichtingendiensten en bij de politie eigenlijk weer alle mankracht samen te voegen op een deel wat we ook hadden in die vorige periode van 4, om die alertheid en die investeringen te versterken, zodat we er zicht over hebben. Ook om de komende periode in dit dreigingsbeeld maximaal te kunnen zetten om te kunnen voorkomen. Hebben de verkiezingen ook nog iets met de verandering in het dreigingsbeeld te maken? Geert Wilders is de grootste geworden en ja, die heeft zich ook duidelijk uitgelaten tegen de islam. Heeft dat nog een rol gespeeld? Nee, op dit moment niet. Dit dreigingsbeeld staat helemaal los van de verkiezingen en van eventuele spanningen in de Nederlandse samenleving. Die speelde in deze periode niet. Dit is echt gebaseerd op die optelsom wat ik u zei. Ja, maar kan die verkiezing van Wilders tot grootste en de PVV tot grootste daar nog wel verandering in brengen? Op dit moment niet. Dit is het dreigingsbeeld van de afgelopen half jaar. Over de zomer komen we met een nieuw dreigingsbeeld. En als er nieuwe spanningen in de samenleving zijn die ook tot gewelddadige risico's zetten, want we praten hier over dreigingsbeeld, gewelddadig extremisme en terrorisme, dan mag u zeker van zijn dat we er dan ook op terugkomen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid was dit, Pieter Jaap Albersberg. En ik praat door over de gevolgen van dat verhoogde dreigingsniveau met Jelle van Buren, terrorisme-deskundige aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden Albersberg net al over wat er aan het verhogen van het dreigingsniveau vooraf is gegaan. Ja, met alles wat hij zegt, is het voor u ook logisch dat het niveau wordt verhoogd? Ja, en het zat er al een tijdje aan te komen in het dreigingsbeeld hiervoor. Werd ook al gesignaleerd dat er weer meer pogingen waren om georganiseerde aanslagen in Europa te plegen, aangestuurd vanuit het buitenland. Die dreiging is niet minder geworden. Daar zijn die andere dynamieken bijgekomen. Dus als je het inderdaad, zoals ook wordt gezegd, de optelsom bekijkt, dan is het begrijpelijk dat het dreigingsniveau is opgeschaald. Ja, een van de dingen die hij noemt is de steeds groter wordende rol van sociale media. In hoeverre speelt dat een rol bij terrorisme? Ja, dat speelt absoluut een rol. Het gaat voor een gedeelte over het verspreiden van propaganda. Het proberen je ideologie te verspreiden. Maar er worden ook altijd hele concrete oproepen gedaan aan mensen om zelf vooral in actie te komen. Nou, dat heeft als gevolg dat er ook eendingen zijn waar heel slecht zicht op is, die op enig moment zo gegrepen kunnen worden door zo'n oproep, dat ze zich inderdaad gaan voorbereiden op een aanslag. En dat zijn mensen die vallen eigenlijk een beetje buiten wat wij dan het jihadistisch milieu noemen. Dat zijn eigenlijk netwerken en verbanden die redelijk bekend zijn, waar je redelijk goed zicht op kunt houden om te zien of zich daar weer wat ontwikkelt. Maar wat er buiten gebeurt, de mensen buiten dat milieu, maar die digitaal onder invloed staan of aangestuurd worden, die zijn veel lastiger tijdig in beeld te krijgen. En daar wordt dus voor een gedeelte ook die dreiging door bepaald. Ja, ik begrijp dat de NCTV ook ziet dat Snapchat daar nu ook een rol in speelt. Is dat ook iets dat u tegenkomt in het onderzoek bijvoorbeeld? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat elk nieuw platform dat ontstaat, dat het ook gebruikt kan worden en zal worden voor dit soort doeleinden. Ze hoppen in feite mee met alle nieuwe platforms die ontstaan. Wat dat betreft zijn het hele moderne bewegingen. En ze zoeken het publiek waar ze denken dat het zittend ontvankelijk kan zijn. Ja, en dat zijn al deze nieuwe mediakanalen. Ja, het was best een tijdje geleden, hè, dat het dreigingsniveau op 4 was. Van 2013 tot 2019. Kun je nou zeggen dat alle dreigingen uit dezelfde hoek komen als toen? Of is het echt een andere situatie nu? Nee, het gaat nu nog voornamelijk steeds om de jihadistische dreiging, die eigenlijk weer sterker is geworden. Het was een tijd minder, had mee te maken dat het kalifaat bijvoorbeeld was afgekalfd, zware verliezen toegebracht. Op dat moment was er niet een hele grote dreiging meer voor grote aanslagen, die we kennen uit de tijd van Bataclan bijvoorbeeld. Nu is die dreiging weer groter geworden en dat is wat dat betreft nog wel steeds dezelfde jihadistische dreiging. Wat wel veranderd is, is dat er sinds enkele jaren ook meer aandacht is voor een nieuwe dreiging uit de rechtsextremistische hoek. En voor een gedeelte een beetje uit de anti-institutionele hoek. Dat is allemaal nog niet heel gewelddadig, maar daar gaat ook wel dreiging van uit. En eigenlijk betekent dat het beeld complexer is geworden. Je moet op meer dingen letten. Je moet op meer borden tegelijkertijd schaken. En dat is natuurlijk altijd het probleem, want je hebt beperkte middelen, beperkte capaciteit. Ja. Dus vandaar ook in feite deze oproep, want zo moet je eigenlijk zo'n niveauverhoging zien, om toch weer even heel gericht mensen, materieel, kennis en kunde op die dreiging van het jihadisme te richten. Ja, want er zijn verschillende mensen in Nederland opgepakt, ook in buurlanden, die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Kun je dan zeggen, ja, de dreiging is toegenomen, maar de inlichtingendiensten en de politie, ja, die spelen daar wel goed op in? Ja, en dat is een beetje de dubbele boodschap die ook in dit dreigingsbeeld zit. De pogingen om tot aanslagen over te gaan, die nemen toe. Ook georganiseerd vanuit het buitenland. Tot op heden slagen de inlichting- en veiligheidsdiensten erin om dat toch tijdig te onderkennen en ook te bruskeren. Soms gebeurt dat al in het buitenland. Er is ook een poging geweest om een aanslag te plegen op het Nederlands consulaat in Turkije. Dat is door de Turkse autoriteiten er vroegtijdig uitgehaald. Maar omdat die dreiging er is en het wordt wordt groter en het wordt meer. Is als je het onder de streep bekijkt, is die dreiging toch wel groter geworden. Waarom dat dreigingsniveau is opgeschaald. Maar het is wel goed om daar wel bij te vermelden dat de bestrijding wat dat betreft ook nog steeds zeer succesvol is. Dus ik denk niet dat deze opschaling een soort paniek tot gevolg zou moeten hebben. Want dat is ook absoluut niet aan de hand. Nee, want wat gaan wij als gewone mensen hiervan merken dat het niveau is verhoogd? Heel weinig. Er zit ook geen maatregelen aan gekoppeld. Het is niet dat er nu nieuwe bevoegdheden zijn. Er is ook geen advies aan de burgers. Kom niet meer naar buiten na 8 uur of meet concerten. Het is eigenlijk het informeren over de dreiging die er is. Misschien zie je ietsje meer zichtbare beveiliging, bijvoorbeeld bij religieuze instellingen zoals Joodse objecten. Maar voor de rest is het vooral een soort interne oproep aan al die diensten en organisaties en bestuurders die bezig zijn met het voorkomen en bestrijden van terrorisme, om de focus weer even heel goed te leggen op die dreiging uit de jihadistische hoek. Ja, en dus ook wat u zegt, de rechtsextremistische hoek en de anti-institutionele, zijn dat de mensen die zich autonoom noemen? Ja, dat is voor een gedeelte de soevereine beweging of de autonome beweging. Het is een vrij rijk geschakeerd milieu. Het is heel moeilijk af te baken en precies te beschrijven. Het zijn wel mensen die eigenlijk de legitimiteit van de instituties in twijfel trekken. Die oproepen tot tribunalen. Die het veel hebben over satanistische pedofiele netwerken van de elite. Allemaal van dat soort zaken. Eigenlijk is het wel goed om erbij te zeggen, de geweldsdreiging uit die hoek is eigenlijk heel laag. Wat je daar meer ziet is een constante ondermijning van de democratische rechtsorde in termen van legitimiteit. Maar dat is dus iets anders dan een geweldsdreiging. Ja, maar al met al zegt u, ondanks dat de dreiging is toegenomen en de groep wellicht, dat er ook andere groepen bij zijn die nu de aandacht vragen, kunnen de inlichtingendiensten dit wel aan in Nederland? Ja, het is niet dat er nood is aan middelen of bevoegdheden. Die zijn allemaal op orde. Je moet er wel voor zorgen dat dat op orde blijft en dat niet afkalft. Dus je moet steeds wel blijven investeren. Ook in borgen van kennis. Ook bij inlichtingendiensten gaan mensen met pensioen. En elke organisatie kampt met personeelsproblemen. Dus je moet actief zorgen dat je wel op niveau blijft. Maar in principe zou je daarmee aan moeten kunnen. Uiteraard met altijd de disclaimer dat zoiets als absolute veiligheid niet bestaat. Nee. Dank u wel voor de uitleg. Terrorisme-deskundige aan de Universiteit Leiden, Jelle van Buren. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staat ruim 700 kilometer file in totaal. Het is iets drukker dan normaal op dinsdag. Dat heeft ook te maken met de regen. De meeste files staan in de Randstad, maar in het zuiden van het land heb je ook veel geduld nodig. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. De vertraging is daar ruim een half uur door een pechgeval. Het staat vast tussen Boksmeer en Kuik. Niet alle bewoners in het Groningse aardbevingsgebied krijgen dit jaar te horen of hun huis wel veilig is. De beoordeling van de woningen heeft vertraging opgelopen, zegt demissionair staatssecretaris Veilbrief. De vertraging komt door een tekort aan ingenieurs die de woningen moeten inspecteren. Een man van 26 uit Arnhem krijgt 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf, omdat hij ontucht pleegde met een zwaar demente vrouw. De man werkte in een verzorgingstehuis en werd betrapt door een collega toen hij bezig was met die 82-jarige vrouw. De man krijgt ook een beroepsverbod voor 5 jaar. En in Zweden zijn 5 mensen omgekomen op een bouwplaats. De slachtoffers zaten in een lift die 20 meter naar beneden stortte. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Het is nog steeds niet duidelijk waar de Russische oppositieleider Alexei Navalny is. Gisteren meldde zijn advocatententeam dat ze al bijna een week geen contact meer met hem hebben. En ook vandaag kwam hij niet digitaal opdagen bij een geplande rechtszaak. Navalny zat tot een week geleden in een strafkolonie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, ja, waar zou Navalny op dit moment kunnen zijn? Het is gisteren op dit moment. Het was inderdaad, hij was inderdaad niet aanwezig via videoverbinding in die rechtszitting. Die ging over een zaak die hij zelf had aangespannen tegen de leiding van de strafkolonie om de omstandigheden waarin die wordt vastgehouden. De rechtbank stelde zich in verbinding met de strafkolonie, maar daar zeiden ze ja, hij is hier niet. En de rechtbank heeft vervolgens de zitting verdacht en opdracht gegeven om uit te vinden waar Navalny dan wel zou kunnen zijn. Nou, waar zou die kunnen zijn? We weten natuurlijk dat hij in augustus is veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf wegens extremisme. En dat is een veroordeling die hij moet uitzitten in verzwaard regime. Dat betekent dat hij naar een andere strafkolonie moet worden overgebracht met een nog zwaarder regime dan waar hij tot nu toe zat. En dat kan overal zijn. Dat kan in Europees Rusland zijn, maar het kan ook ver achter de Oeral zijn in Siberië. Dus het is mogelijk dat hij inmiddels op transport is gezet naar die strafkolonie, maar dat kan wel weken vergen. Dirk Sauer, journalist die lang in Rusland woonde en werkte, die zei gisteren bij de talkshow Op 1 dat we eigenlijk zitten te kijken naar een moord in slow motion, zoals hij dat omschreef. Ja, is dat een goede verklaring? Als een gevangene, zeker een bekende gevangene als Navalny, voor lange tijd uit het zicht is, dan is dat natuurlijk meteen reden voor zorg. Navalny is niet de enige die in een moeilijke situatie zich bevindt. Er is een andere gevangene, Alexei Gorinov, die is vorig jaar veroordeeld tot 7 jaar. Zit ook vast in een kolonie in de provincie Vladimir. Die heeft een hele slechte gezondheid, heeft problemen met zijn longen, heeft tuberculose. Een aantal artsen hebben een brief ondertekend om hem te kunnen, met een oproep om hem te kunnen behandelen. Dat zijn dingen die gebeuren met mensen die in gevangenissen zitten, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden daar verblijven. Navalny is iemand die natuurlijk een paar jaar geleden is vergiftigd, is aan de dood ontsnapt, is verpleegd in een kliniek in Duitsland, toen teruggekeerd naar Rusland. Niemand weet precies wat de lange termijn effecten van die vergiftiging kunnen zijn. En dat betekent dat iedere keer wanneer met Navalny er iets aan de hand is, en pas geleden is hij volgens zijn advocaten het bewustzijn verloren. Hem zou een infuus zijn toegediend. Dus elke keer als hij uit het zicht verdwijnt of als er tekenen zijn van een slechte gezondheid, is dat reden voor enorm grote zorg. Reageert het Kremlin op waar hij zou zijn? Het Kremlin, de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, die is gevraagd naar de toedracht van Navalny, waar hij zou kunnen zijn. En daarop kwam het antwoord, eigenlijk het werktuigelijke antwoord dat we altijd horen van de woordvoerder van Poetin. Dat wij, dus de Kremlin, niet weten en geen mogelijkheid hebben om te volgen waar hij of andere gevangenen zich zouden verblijven. Navalny wordt overigens nooit met naam genoemd, hè, maar er wordt in algemene bewoordingen daarover gesproken. We zien dat heel vaak bij de reactie van het Kremlin, dat men doet alsof de neus bloedt. Ja, wat betekent deze onduidelijkheid over Navalny nou voor het kritische geluid dat hij wil laten horen, hij met zijn team? Komt die boodschap nog wel aan nu? Het punt is, zijn team, zijn organisatie, het Fonds ter Bestrijding van Corruptie, is in Rusland tot extremistisch verklaard. Dus ze zijn verboden in Rusland. Dat neemt niet weg dat ze vanuit het buitenland nog steeds heel actief zijn. Ze zijn natuurlijk voortdurend te vinden op YouTube, met ook nieuwsuitzendingen, maar ook soms met uitgebreide reportages, films over de puissante rijkdom van bekende Russische politici en bestuurders. Dus daar is men niet blij mee natuurlijk in Moskou en het Kremlin. En de laatste de afgelopen week, hebben we een oproep gezien van het team van Navalny voor de verkiezingen, de presidentsverkiezingen die op 17 maart plaatsvinden. Een oproep aan de Russen om op wie dan ook te stemmen, maar niet op Poetin. En om iedereen in de buurt, mensen te ageren om niet voor Poetin te stemmen. Dat soort activiteiten die vallen natuurlijk niet in goede aarde in Moskou. En dat wordt gezien als een van de mogelijke redenen om misschien Navalny voor wat langere tijd uit het zicht te houden. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Turkse voetbalcompetitie ligt voorlopig stil nadat een scheidsrechter gisteravond werd aangevallen door de voorzitter van de club, Ankara Gücü. Na afloop van die wedstrijd stormde de voorzitter het veld op en sloeg de scheidsrechter vol in zijn gezicht. De scheidsrechter werd ook nog door anderen in zijn gezicht geschopt toen hij op de grond lag. Hij is met een botbreuk opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is er een arrestatiebevel uitgevaardigd voor die voorzitter. Jordi Yamali, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent sportjournalist en kenner van het Turkse voetbal. Inmiddels kan ik me voorstellen dat heel Turkije de beelden wel gezien heeft. Hoe wordt erop gereageerd? Ja, het is niet binnen de eigen landsgrenzen gebleven. Ik denk dat ze dat zelf liever hadden gezien. Het gaat de hele wereld over. Alle grote sportcontainers over de hele wereld. Die berichten erover en spreken er schande van. En dat besef kwam bij mij ook wel enkele minuten na het zien van de beelden. En de reacties in Turkije, ja, die zijn niet mals. Ik maak daar graag een onderscheid tussen de voetballiefhebber en de sportliefhebber en de gewone man op straat, zeg maar. En dat is allemaal oprecht en mooi om het medeleven te zien. Daarnaast wordt er natuurlijk ook veel gereageerd vanuit de voetbalwereld zelf. En dat vind ik toch een lichte vorm van hypocrisie bezitten. Omdat dit is een incident waar heel lang naartoe is gewerkt op een gekke manier. Hoe dan? Nou ja, door middel van een bepaalde voetbalbeleving waarbij eigenlijk alle betrokken partijen zich ten alle tijde benadeeld voelen en ja, zich de voorstelling maken dat het allemaal expres zou gebeuren, dat voornamelijk de voetbalbond en de scheidsrechtersbond erg tegen ze zijn. Nou ja, de rekensom komt niet helemaal uit als je ervan uitgaat dat iedereen elke week denkt dat ze benadeeld worden. En dat heeft geleid tot diverse persuitingen van diverse voorzitters, van trainers. Ook de wedstrijd gisteren was er een trainer in beeld die helemaal doordraafde en eigenlijk een beetje het olie op het vuur was voor de voorzitter. En met al dat soort dingen, ik denk er is sowieso geen beroepsgroep in Turkije waar meer druk op staat de afgelopen jaren dan de scheidsrechters in het voetbal. En wat zeggen dan die trainers of die voorzitters dan in het openbaar over scheidsrechters? Ja, dat zijn echt... ik kan het eigenlijk niet anders noemen. Terwijl met de staat van de wereld zou ik het niet willen bezigen. Maar dat zijn echt oorlogstermen. Gewoon, dat zijn openbare verklaringen naar de leiding toe, naar concurrenten toe. En er wordt soms ja gewoon in woord en gebaar wordt er gedreigd met oog op bijvoorbeeld scheidsrechter. Ik zou de aankomende wedstrijd maar geen fout maken, want we weten hier te vinden. Supporters worden opgejut om scheidsrechters in hun privé-tijd, mochten ze treffen, om daar op- en aanmerkingen tegen te maken met oog op van laat ons niet meer doorhebben dat jullie tegen ons zijn. Dus het is heel ver gegaan. Dat gaat ver, zeg. En, ja, en de Turkse voetbalbond die heeft dan gisteren ook na een spoedberaad een statement naar buiten gebracht. En daarbij hebben zij eigenlijk alles en iedereen terecht beschuldigd. Maar houden ze zichzelf een beetje uit de wind en dat is niet netjes. Want ik denk in een normale, gereguleerde competitie dat dit soort uitspraken niet gedaan zouden kunnen worden zonder gevolgen. En dat is wel keer op keer gebeurd. Ja, want nu is dus die competitie stilgelegd. Als ik jou zo goed begrijp, dan, ja, ja. Dan is dat misschien wel een goed besluit. Maar had de bond veel eerder al moeten ingrijpen? Ja, ze hadden bij alle media-uitingen te pas en te onpas na elke wedstrijd waarin mensen tekeer gaan en rechtstreeks tegen de scheidsrechtersvakbond of rechtstreeks tegen scheidsrechters persoonlijk uitingen toelaten, daar hadden ze gewoon op moeten ingrijpen en zwaar op moeten straffen. En daarom, ja, het is altijd een beetje gek om te zeggen van dit zat eraan te komen. Er is een soort van jaar in, jaar uit en eigenlijk wereldwijd is dat een soort van grens die ondanks wat voor uitingen of wat voor agressie dan ook, je blijft van die mensen af. En ja, het is toch niet gelukt. Wat is het effect van dit geweld op de voetballers? Leidt het voetbal er sportief gezien ook onder? Dat vind ik lastig te zeggen. Kijk, ik denk dat natuurlijk met de uitingen en eigenlijk de opbouw, de voetbalbeleving de laatste tijd, de lokale spelers, de Turkse spelers, die weten natuurlijk waar dit vandaan komt en zijn bekend met de cultuur. Ik denk dat er gisteren wel een aantal buitenlandse spelers zich enorm zijn geschrokken over wat er heeft plaatsgevonden in hun competitie. Wat het voetballend, ja, kijk, in principe de mannen op het veld, ondanks dat die natuurlijk ook een steentje bijdragen, dat zien we ook gewoon wereldwijd, zeg maar, met het bij elke overtreding naar zo'n scheidsrechter toeschieten en voor hem gaan staan. Ze hebben zelf ook een klein aandeel. Die spelen er ook een rol in, ja. Ja, zeker weten. En daar proberen natuurlijk alle bonden wereldwijd wat tegen te doen. Maar ja, het enige is straffen en dat doet niemand. Nee. Hoe moet het nu verder met het Turkse voetbal? Want het ligt dus voorlopig stil. En dan? Ja. Nou ja, kijk, het lijkt nu alsof het vanuit de bond is stilgelegd. En op papier officieel is dat natuurlijk wel zo. Maar daarvoor was al een oproep vanuit de vakbond van de scheidsrechters, waarin werd gevraagd aan alle scheidsrechters op elk niveau om dit weekend niet te gaan fluiten. Dus ik denk dat, ook al hadden ze het ze niet stilgelegd, niet anders. Was er geen mogelijkheid geweest. Nee. En nu zullen die twee partijen voornamelijk met elkaar in gesprek moeten gaan over hoe ze dingen gaan veranderen en hoe ze hun veiligheid gaan waarborgen de aankomende periode. Ja, dankjewel voor jouw toelichting op dit verhaal over de Turkse competitie. Jordi Jamali, sportjournalist. En zometeen in Nieuws & Co. In zeeschuim aan de Nederlandse stranden zit de stof PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Maar is het ook echt gevaarlijk? Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30, het nieuws met Suzanne Vries. Er is een reële kans op een aanslag in Nederland. Daarvoor waarschuwt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vooral de dreiging uit de jihadistische hoek is toegenomen. De hackaanval op het internet en telefoonverkeer in Oekraïne leidt ook tot problemen voor de luchtverdediging. Op zeker 75 plaatsen kan er mogelijk niet goed worden gewaarschuwd bij een Russische raket- of droneaanval. De Israëlische premier Netanyahu heeft na gesprekken met de Amerikaanse president Biden gezegd dat Israël en de VS verschillend kijken naar de toekomst na Hamas. Hij zei te hopen dat ze het alsnog eens kunnen worden. Biden sprak zelf eerder ook over meningsverschillen met Netanyahu, zonder daar verder op in te gaan. En de trucjes die sociale media verslavend kunnen maken moeten verboden worden. Dat wil het Europees Parlement. Denk aan het eindeloos kunnen scrollen langs filmpjes en foto's, likes krijgen en vinkjes die laten zien of een bericht wel of niet gelezen is. Bianca Damink, hoe is het op de weg op deze drukke dinsdagmiddag? Ja, het is wel wat drukker dan normaal op dinsdag. Dat heeft ook met de regen te maken. De meeste files die staan in de Randstad, maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. De meeste vertraging heb je onder meer op de A28 bij Hogeveen in beide richtingen. Oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Er zitten gaten in de weg, dus er zijn rijstroken dicht. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je bij Kuik 40 minuten oponthoud door een pechgeval. Daar staat file vanaf Vierlingsbeek. En het is druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Er staat een lange file en de vertraging is meer dan een half uur. Weerman Peter Kuipers-Munneke is hier voor het uitgebreide weerbericht. Regen, dat is wel een beetje het beeld van vandaag, of niet? Ja, het was een tijd droog, maar zeker vanmiddag trokken er toch wel flink wat buien over. Nu nog steeds, nou, dat merk je in het verkeer. De meeste buien zitten nu in het noorden van het land, maar dat is niet de enige plek waar de buien vallen. Vannacht is het wel op veel plaatsen droog. Alleen langs de oostgrens en misschien ook aan de kust nog een enkel buitje. Maar verder is het dan droog weer, wel bewolkt, staat weinig wind en de minimumtemperatuur ligt dan vannacht op zo'n 5 tot 7 graden. Morgen dan bereiken we de maximumtemperaturen al vroeg in de ochtend, want in de loop van de ochtend stroomt er steeds koudere lucht het land binnen. Het wordt niet echt koud, dus geen schaatsen en sneeuw en zo, dat allemaal niet. Maar we gaan van een graad of 7 tot 9, uiteindelijk in de middag naar een temperatuur van zo'n 3 tot 6 graden. Wel droog. Het is ook niet helemaal droog, maar nu hebben we wat langere periodes met regen achter elkaar gehad vandaag. Morgen is het een beetje, ja, dan weer een klein buitje, dan weer een tijdje droog, dan weer een buitje. Nou, het gaat een beetje zo de hele dag door. Oké, en fris dus. En fris, en dat is een opmaat naar een nog iets minder zachte donderdag. Dan begint de dag 's ochtends namelijk met temperaturen van 1 of 2 graden en 's middags wordt het dan een graad of 5. Het is dan donderdag wel een groot deel van de dag wel droog. En daarna stroomt er weer nieuwe zachte lucht het land binnen. Dus dan wordt het vrijdag, maar ook het hele weekend wordt het zacht. En dat is dan, vind ik dan toch nog wel een beetje hoopvol. Blijft het zo goed als droog ook. Een aantal dagen achter elkaar. Dus ja, droog, af en toe wat zon voor de wat langere termijn en voor het weekend. En dat bij temperaturen van een graad of 10 of 11. Dankjewel, Peter. Ster. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan! Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Je ziet het niet, je ruikt het niet, maar het zit wel overal en het kan ook heel schadelijk zijn. PFAS zit ook in het zeeschuim op de Nederlandse stranden. Eerder dit jaar waarschuwden de Vlaamse autoriteiten al om kinderen daar niet in zeeschuim te laten spelen, nadat daar hoge concentraties PFAS waren gemeten. En het RIVM kreeg de opdracht ook in Nederland te meten. En de concentraties PFAS blijken minstens even hoog te zijn. Maar toch komt er hier in Nederland geen waarschuwing voor. Ja, verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent hier ingedoken in dat verhaal. Wat was er in België aan de hand waardoor die waarschuwing er kwam? Ja, daar werd onderzoek gedaan naar monsters van zeeschuim uit de badplaatsen Knokke en De Haan. En in die monsters werden soms hele hoge concentraties PFAS aangetroffen. Dat zeeschuim ontstaat door de wind en de golfslag. Het is deels natuurlijk, bestaat onder meer uit afgestorven algedeeltjes. En in die belletjes blijkt dat PFAS zich op te hopen. En PFAS dat uit zeewater wordt geblazen zit dan in die balletjes. In het zeeschuim is de hoeveelheid PFAS soms wel 1000 keer zo hoog als in het zeewater. Ja, in Vlaanderen kwam er toen een waarschuwing, een genuanceerde waarschuwing. De risico's zijn zeer beperkt, staat erin. Maar uit voorzorg moeten onder meer kinderen maar beter niet in of met het zeeschuim spelen. Nee, en naar aanleiding daarvan kwam er dus ook een onderzoek in Nederland door het RIVM. Wat heeft het RIVM onderzocht? Ja, in 10 plaatsen langs de kust van Perkpolder tot Egmond aan Zee heeft het op 2 verschillende momenten monsters genomen. En uit dat onderzoek blijkt nu dat, precies zoals verwacht, ook zeeschuim hier PFAS bevat. Minstens evenveel als in die Vlaamse monsters. Doorgaans zelfs meer. En dan denk je misschien aan 3M, het chemisch bedrijf dat jarenlang PFAS loosde in de Westerschelde. Of aan het PFAS van Gemoers uit Dordrecht, dat ook via een ander bedrijf in de Westerschelde bleek te zijn geloosd. De vis uit de Westerschelde mag daarom niet meer gegeten worden. Maar het is geen lokaal probleem. Ook in Noord-Holland dus werd het aangetroffen. En zelfs ook bij onderzoek in Denemarken zitten PFAS in zeeschuim. Het zit in de zee, het komt uit de zee in dat schuim terecht en het verspreidt zich overal. Ja, maar ondanks die uitkomsten komt Nederland dus niet met een waarschuwing, terwijl dat was in Vlaanderen wel zo. Hoe zit dat? Nee, minister Harbers liet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er geen extra maatregelen nodig zijn boven de gewone adviezen over zwemmen in open water. Het RIVM zegt hier namelijk over dat het nog onduidelijk is hoeveel PFAS strandgangers binnenkrijgen en bij welke activiteit op het strand. Hè? Of je nou gaat kitesurfen, spelen, wandelen. Wat krijg je voor blootstelling? Er is daar geen wetenschappelijk onderzoek over gedaan. Er zijn geen bewijzen over gevaren. En waarschijnlijk om door je huid door te dringen in je lichaam moet je waarschijnlijk heel lang aan heel veel PFAS worden blootgesteld. En zegt het RIVM, we krijgen sowieso te veel PFAS binnen als we eten en als we drinken. En dan kan het risico van zeeschuim misschien wel in het niet vallen daarbij. Maar goed, voorkomen is altijd goed, zegt onderzoeker Joke Hermans van het RIVM. Je kunt gewoon nog blijven zwemmen in de zee. Dat is geen zorg. En in Nederland en ook in andere omringende landen krijgen we meer PFAS binnen dan goed voor ons is. Ja, de logische conclusie is, als je minder met zeeschuim in aanraking komt, heb je minder blootstelling. Ja, en Matthijs, jij hebt ook om reacties gevraagd op dit onderzoek. Wat hoorde je? Nou, uit de wetenschappelijke hoek verschillende geluiden. De ene onderzoeker die ik sprak vindt dat je het publiek wel moet informeren hierover. De ander vreest dat je daarmee om niks paniek zaait. Hè. De belangen van de kustplaatsen zijn ook groot. Je wilt niet hebben dat mensen opeens het strand gaan mijden als het risico uiteindelijk heel beperkt is. Maar daar denkt bijvoorbeeld Willy Westkerke uit Krabbedijken, Zuid-Beveland, heel anders over. Zij is van het PFAS-team van de vrouwenvereniging Vrouwen van Nu. En de uitkomst van het onderzoek verbaast haar niks. Nee, ik schrik eigenlijk niet. Ik denk alleen maar, ja, Nederland loopt achter. Ja, dat is natuurlijk schandalig, want het gaat om de gezondheid van de mensen. En niet alleen aan de mensen die langs de Westerschelde wonen. Het is veel verder. Het is door heel Nederland. En ze vindt dat er veel meer informatie nodig is. Voorlichting, duidelijkheid, transparant. Wanneer is er zeeschuim? Bij welke wind? Welke stroming? Wat moet je doen als er zeeschuim langs de kust of het strand ligt? Dat is er niet altijd. Dus er zijn ook momenten dat je weken hebt dat er gewoon bijna geen zeeschuim is. Maar er zijn ook momenten dat het een meter hoog is. Of dat het al in vlokken om je heen dwarrelt. Ja, dan zie je de mensen ook wandelen en kindjes spelen in die zeeschuim. Dat is toch leuk om er tegenaan te schoppen. Nou, daar moet waarschuwing voorlichting voor komen. Ja, de mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Ja, dat was Willy Westkerken uit Krabbedijken over het PFAS in het zeeschuim. Zij vindt dat er nu actie nodig is. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Eindeloos scrollen op TikTok of Instagram en een te lange schermtijd. Social media bedrijven proberen er alles aan te doen om je aandacht vast te blijven houden. En daar moet, als het aan het Europese parlement ligt, Europese wetgeving voor komen. De initiatiefnemer van het voorstel is Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks. Goedemiddag. Ja. Als het goed is, heb ik nu contact met Kim van Sparretak, Europarlementariër van GroenLinks. Kijk eventjes. Hoort ja, u mij? Ja, ik hoor u nu. Die social media bedrijven, hoe doen ze dat? Hoe proberen zij onze aandacht langer vast te houden? Ja, zij maken eigenlijk bijvoorbeeld de sociale media apps een beetje hetzelfde als een gokkast. Dus denk even na, je scrolt naar beneden, komen er weer nieuwe dingen. Ofwel iets leuks, ofwel iets niet leuks. En dat geeft je dezelfde soort dopamine als op een gokkast. En daarnaast hebben wij ook heel erg de neiging om taken af te maken als mensen. Als jij eindeloos kan doorscrollen zonder dat je ooit een seintje krijgt in je hersenen. Je zit hier al wel heel lang en je taak is af. Ja, dan blijf je ook maar doorgaan. En zo houden ze je dus zo lang mogelijk vast op die apps. Ja, trucjes. Dus om die aandacht langer vast te houden. Ons verslaggever was vandaag in Almere en vroeg aan mensen of ze eigenlijk langer op hun telefoon zitten dan ze eigenlijk zouden willen. Ja. Ja? Hoe komt dat dan? Waar bent u dan mee bezig bijvoorbeeld? Weer wat aan het lezen. Ja. Of de krant of Outlook. Ja. En dan ga je onbewust mee veel langer bezig. Geen slechte gewoonte, maar het is zoiets van even kijken of er wat is. Ja. En dan zit je vaak in even verder kijken. Ja. Ik denk dat ja, toch wel de helft gevallen. Zou ik iets minder je telefoon moeten gebruiken. Ja, dat is constant iets nieuws weer. Dat je dan moet kijken. En wanneer je klaar bent met dat, is er weer iets nieuws. En dan gaat het zo de hele tijd door. Ja, Kim van Sparret ook. Heel veel mensen herkennen dit. Wat is nou het gevaar hiervan? Nou goed, allereerst is het natuurlijk een stuk ongezelliger in de samenleving als we allemaal op die schermen zitten. Maar we zien ook dat er uit steeds meer onderzoek blijkt dat het ook echt gewoon effect heeft op hoe lang je jezelf kan concentreren. En als je echt last hebt van smartphoneverslaving, dan kan het zelfs impact hebben op je grijze massa in je hersenen. En dat is een soortzelfde effect als je bijvoorbeeld hebt bij een gokverslaving of een heroïneverslaving. Dus uiteindelijk kunnen de psychologische en mentale effecten echt heel heftig zijn. En we zien ook bij jongeren dat er waarschijnlijk ook wel een verband is in hoeveel zij smartphones gebruiken en de kans dat zij angststoornissen ontwikkelen. Dus ja, de impact is echt behoorlijk heftig. Ja, en nou bent u met een initiatiefvoorstel gekomen. Dat is vandaag aangenomen in het Europees Parlement, waarmee u het parlement oproept, het parlement roept dan op om de schermverslaving bij mensen aan te pakken. Wat staat er precies in dat voorstel? Nou, wij vragen aan de Europese Commissie om echt met wetgeving te komen om die meest verslavende dingen, zoals die eindeloze scroll, gewoon te verbieden. En te zeggen, nou, er moet altijd een signaaltje komen van hé, je zit er al een tijdje op. Of hé, je hebt nu alles gezien sinds je voor het laatst bent ingelogd. En daarnaast willen we dat het standaard uitstaat. Eigenlijk, we noemen het het recht om niet gestoord te worden. Dus bijvoorbeeld al die notificaties die je de hele tijd krijgt, waardoor je denkt, oh, ik heb weer wat gemist. Of dat aan het typen, zodat je denkt, oh, ik moet toch nog heel even langer blijven hangen, want misschien komt er nu iets spannends op mijn scherm te verschijnen. Al die zaken moeten standaard uitstaan. En dan mag je zelf kiezen of je gestoord wil worden, of je die telefoon zo verslavend mogelijk wil instellen. Maar het gaat echt aan jou zijn om die dingen in te stellen. En het mag niet meer zo zijn dat Big Tech bepaalt dat alle meest verslavende trucjes gewoon standaard aanstaan op jouw mobiele telefoon. Nee, want u zegt, u kiest, je mag dan zelf kiezen, maar je kunt toch ook kiezen om die notificaties uit te zetten? Je kunt toch ook ervoor kiezen om die telefoon weg te leggen? Je kan er ook voor kiezen om die telefoon weg te leggen, maar we weten uit de praktijk dat dat gewoon ontzettend ingewikkeld is. We hebben heel lang gezegd, nou, zelfdiscipline, hè, dat gaat het redden. Maar ja, er zitten echt legers psychologen en slimme techneuten achter die dit hebben gemaakt. Je hoort ook echt iedereen zeggen, inderdaad, ik ongemerkt zit ik toch altijd weer langer op die telefoon. Ja, daar moeten we gewoon vanaf. Het moet gewoon standaard niet verslavend zijn. Ja, het is ook een verdienmodel natuurlijk voor techbedrijven. Wat verwacht u? Wordt er hard gelobbyd straks tegen dit voorstel of niet? Oh, absoluut. Ze verdienen natuurlijk geld door zoveel mogelijk advertenties te kunnen verkopen. Dus hoe langer jij erop zit, hoe meer advertenties ze verkopen, hoe meer winst. Ik heb al behoorlijk veel kritiek gehad vanuit de big tech lobby. Dit was een oproep aan de commissie voor wetgeving. Dus zodra die wetgeving op tafel ligt, gaan ze waarschijnlijk nog harder terugstaan. Want ja, dit is inderdaad hun verdienmodel. Ons verslaafd houden aan onze mobiele telefoons. Maar we hebben dus echt met een enorme hoeveelheid mensen in het Europese parlement, maar 12 mensen hebben uiteindelijk tegengestemd. Hebben wij gezegd, nee, tot hier en niet verder. Techlobby en techbedrijven, jullie gaan te ver. Dus ik zie het op zich wel positief in dat we echt met een ambitieus wetsvoorstel kunnen komen. Ja, en nu moet dus de Europese Commissie het verder oppakken. Hoe lang duurt het dan voordat er echt een wet ligt? Nou, ze zijn al aan de slag met kijken hoe ze consumenten beter kunnen beschermen in een digitaliserende maatschappij. En vooral bij dit soort apps. En daar gaan ze dit direct in meenemen, hebben ze al aangegeven. Dus ik heb goede hoop dat we in een jaar ongeveer al wel een nieuw wetsvoorstel kunnen zien. Dus dat is voor Europese begrippen best wel snel. Zeker met verkiezingen tussendoor. Dank voor dit gesprek. Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks. Bianca Damink met de verkeersinformatie. Hoe gaat het op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk. De meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A73, want daar sta je in een lange file van Maasbracht naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Kuik. 9 kilometer met zo'n 50 minuten oponthoud. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Ja, we hadden het er net al over hier, Nieuws en Co. De competitie in Turkije die is stilgelegd nadat een scheidsrechter op het veld mishandeld werd door de voorzitter van de club, Ankara Gücü. En die liep daardoor een breuk op onder zijn oog. Nou, die voorzitter is gearresteerd, maar zegt nu dat hij de scheidsrechter nauwelijks geraakt heeft. En hij beschuldigt hem van een schwalbe. Want de tik die hij hem gaf kan geen breuken hebben veroorzaakt, vindt de voorzitter. Niet alleen in Turkije zijn er ongeregeldheden in de voetbalstadions. Begin oktober liep het in Alkmaar uit de hand in een duel tussen AZ en Legia Warschau. De politie gebruikte traangas, maar wist een Poolse bestorming van het AZ-stadion niet te voorkomen. Een ME'er raakte zelfs bewusteloos. En donderdag dan staat de return in Warschau op het programma. De voorzitter van Legia zegt dat de veiligheid voor die wedstrijd niet in het geding is. All the people from Alkmaar are welcomed in Warschau and are welcomed at the Legia Stadium. We will do everything that they will feel safe and protected. Just like we do with all the other teams that come here, it will be even more so because of the situation. Maar ondanks wat hier de voorzitter van Legia zegt, heeft AZ de supporters afgeraden om deze week naar Warschau af te reizen. En waar het vertrouwen in Almelo erg laag ligt, is dat bij de Nederlandse handbalsters torenhoog. De 6 wedstrijden die ze tot nu toe op het WK hebben gespeeld zijn door het team van bondscoach Per Johansson overtuigend gewonnen. Maar vanavond dan wacht de regerend wereldkampioen Noorwegen. En het duel wordt ook nog eens in de Noorse stad Trondheim gespeeld. Maar dat deert Lois Abbing niet. Iedereen had natuurlijk zoiets van, als je dan toch een voorkeur moet hebben, ja, in Noorwegen tegen Noorwegen is natuurlijk wel, is misschien niet voordelig als uitspelende ploeg. Maar aan de andere kant had iedereen ook zoiets, voor 8.500 Nooren tegen Noorwegen spelen is ook wel heel erg gaaf. In het allerbeste geval spelen we in Noorwegen tegen Noorwegen en in Denemarken tegen Denemarken halve finale, dus wie weet. Eerst vanavond dus de wedstrijd tegen Noorwegen. Dat duel begint om 8:30 en is te volgen hier op Radio 1. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Hoeveel wetenschappers kampen met psychische problemen? Wat vinden ze van hun werk? En hoe vaak krijgen ze te maken met grensoverschrijdend gedrag? Vandaag begint er een onderzoek dat antwoord moet geven op deze en nog heel veel meer vragen. Het is een initiatief van de Jonge Academie, een platform voor jonge onderzoekers van wetenschapsorganisatie KNAW. En Joeri Tijdenk is psychiater, onderzoeker en lid van die Jonge Academie. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dit onderzoek nodig? Ja, kijk, er zijn een paar bijzondere dingen aan de hand in de academie. Enerzijds is het een geweldige plek om te werken. Ik werk er zelf natuurlijk. Het is een bouwplaats van kennis. Er is heel veel ambitie. Er is heel veel positiviteit en optimisme. En dat geeft heel veel moed en doorzettingsvermogen aan wetenschappers. De andere kant is ook dat we veel signalen krijgen van wetenschappers die er doorheen zitten. Psychische klachten, de levels van depressie. depressieve klachten en angstklachten, die zijn best wel hoog. Stressklachten. En dat laat ook eerder onderzoek zien. Een aantal maanden geleden stond er in Nature een groot artikel over internationale studies, dat tot wel 40% van de onderzoekers die klachten heeft. Ja. En dat is nou precies de reden dat wij dit onderzoek willen doen. Wij willen kijken van hoe is dat precies in Nederland? Ja, en is dan werken in de wetenschap zo anders dan in andere sectoren dat dit onderzoek nodig is? Ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te vergelijken. Het is wel zo dat als je het vergelijkt, bijvoorbeeld stresslevels onder wetenschappers versus de andere beroepsgroepen, dan zie je eigenlijk dat die een stuk hoger zijn, tot wel twee keer hoger. En dat is een belangrijke manier. Althans, daarom willen we het goed bekijken wat er nou precies aan de hand is. En daarvoor moeten we kijken naar de oorzaak. Want ja, wat, het is eerst kijken van, hey, is er sprake van te hoge temperatuur van die klachten? En daarnaast moeten we kijken van, wat zijn dan de oorzaken van die klachten? Ja, maar u heeft vast wel een idee. Wat veroorzaakt dan die stress? Ik werk er zelf en ik denk van, er zijn verschillende factoren die de academie een bijzondere plek maken. Ik zei al, enerzijds zijn heel veel bevlogen mensen die er werken. Dus die bevlogenheid die voel je overal. Je hoeft maar een wetenschapper te vragen naar zijn wetenschappelijk onderzoek en je ziet de fonkeling in zijn ogen, de passie die hij erover vertelt. Nou, dat zien jullie waarschijnlijk ook in die studio. De andere, dus dat zijn positieve kanten waar we ook naar kijken. Maar er zijn ook negatieve kanten die we zien ook in het psychiatrisch onderzoek. Er zijn individuele factoren zoals persoonlijkheid van wetenschappers of kwetsbare factoren in de privé situatie. Je hebt de cultuur, nou dan gaat het over sociale veiligheid, dan gaat het over of je baas een beetje aardig is of onaardig, of die goede leiderschapskwaliteit heeft of er supervisie is. En maakt het nog uit wat voor soort wetenschap je bedrijft? Heeft de ene tak er meer of minder last van? Ik denk dat het in de verschillende takken niet zo uitmaakt. Maar ik denk wel dat er verschillen zijn in leeftijd. Hè. We hebben en dat is de derde grote factor, dus de systemische factoren noem ik dat. En daar kijken we naar het systeem van de wetenschap. De academische hiërarchie die speelt een grote rol voor veiligheid of onveiligheid. Maar ook de groeimogelijkheden. Het is een enorme grote piramide. Van PhD-kandidaten tot aan hoogleraar. Ja, en niet iedereen kan nog leraar worden. Het zijn er maar een paar. En dat veroorzaakt veel competitie. Ja, precies. En dat is dus een van die factoren. Dat is althans het vermoeden. Wetenschappers hebben ook vaker te maken met bedreigingen. Er is tegenwoordig zelfs een speciaal meldpunt voor. Ik kan me voorstellen dat dat ook een van de dingen is die voor die verhoogde spanning zorgt. Ja. Dit is nou bijvoorbeeld een hele goede hypothese. Dit is een goede onderzoeksvraag. En die zouden we met. Ja, precies. Nee, ik ben je dankbaar dat je nu dit opbrengt. Want dat wordt gedacht, hè? Het wordt gedacht en het is misschien ook wel een open deur. Maar eigenlijk moeten we dat onderzoeken. En dat kan met deze vragenlijst. Want we vragen naar een aantal factoren van academische vrijheid. Ook we vragen naar minority stress. En dan kunnen we kijken van, hey, komt het nou vaker voor in als je dat ervaart, dat je dan meer psychische klachten krijgt. Ja. Dus mooie hypothese. En dan zijn straks die resultaten er. Wat gaat er dan vervolgens mee gebeuren? Ja, kijk, dat is precies. Dus we moeten eerst weten wat de oorzaken zijn om een goed behandelplan op te stellen. En ik denk dat wij met de Jonge Academie daar een soort voortrekkersrol in kunnen spelen. Om eerst goed te kijken naar die factoren die daarmee te maken hebben. En dan te kunnen kijken van oké, wat gaan we er precies mee doen? Eigenlijk een soort behandelplan voor de wetenschap. Ja, maar die competitie en die drang om te publiceren, ja, je zou zeggen, die moet ook wel blijven, toch? Ja, dat gaat altijd. Het is een beetje een saai antwoord, maar het gaat over de balans. Want je hebt competitie nodig, hè, natuurlijk, om verder te komen, om die ambitie te voelen en verder te denken, te groeien. Dat heb je nodig. De andere kant, het kan ook te veel zijn. En dan werkt het contraproductief. Ga je fouten maken? Dat zien we ook, hè. In eerder onderzoek laten we dat al zien. Dan maak je fouten en dan werkt het helemaal niet productief voor je. Dus die balans. En die balans is zoek geraakt. Hè. Dat komt, dat heeft allerlei factoren. Maar een hele belangrijke is hoe we erkennen. Hoe we wetenschappers erkennen. Dat deden we vroeger van, hoe meer je publiceert, hoe meer erkenning je krijgt, hoe sneller je kan groeien. Maar we moeten kijken naar de andere factoren, zoals leiderschap, hoe je samenwerkt, hoe je team science bezigt, de kwaliteit van je wetenschap. Het anders erkennen en waarderen, dat is een hele grote nieuwe stroming. Dat is al bezig. Ja. En daar verwacht ik veel van. Ik stel voor dat we elkaar weer gaan spreken als de resultaten er zijn. Dank voor dit gesprek, Juri Tijdink, psychiater en lid dus van de Jonge Academie. Het is een roerige week voor modeketen Zara. Dat merk kwam onder vuur te liggen na een campagne waarin poppen in witte doeken gewikkeld waren. Ongevoelig en aanstootgevend vonden veel mensen, omdat dat deed denken aan de beelden van dode lichamen in Gaza. Er werd opgeroepen tot een boycott op sociale media, waarna Zara besloot om maar helemaal te stoppen met de campagne. Ja, hoeveel schade levert dit het modebedrijf op? Dat ga ik vragen aan Jelis Cicek, de hoofdredacteur van Vogue Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, hoe groot was die ophef die Zara over zich heen kreeg? Nou, behoorlijk groot. Op Instagram werd het geloof ik echt heel vaak gedeeld. Op TikTok zijn er talloze filmpjes ontstaan. Of gepost over de oproep tot boycott. Hè. Dus op social media was de ophef vrij groot. En ik zie ook dat heel veel nieuwsplatforms hierover hebben geschreven. Omdat natuurlijk de ophef en de commotie heel groot was. Ja, hebben ze ook excuses aangeboden? Ze hebben nu excuses aangeboden. Ze hebben de campagne. Ze hadden eerst een aantal foto's verwijderd. Nu hebben ze de hele campagne offline gehaald. En daarbij hebben ze ook naar buiten gebracht dat ze het betreuren. En dat ze natuurlijk mensen niet hebben willen beledigen. En dat het. Daarmee, dat was het. Een heel kort statement. Iets te kort als je het mij vraagt. Maar ja, ze hebben de campagne offline gehaald. Ja, als er nou wordt opgeroepen, hè, tot een boycott, als het eenmaal zover gaat, die dynamiek, kun je dan als bedrijf eigenlijk nog iets anders doen dan toch maar bijvoorbeeld zo'n campagne helemaal stoppen? Dat lijkt me niet. Ik vind wel dat als ze op het moment dat dit is het enige wat je kan doen. Hè? En ik vind dat je ook echt een statement naar buiten moet brengen. Als het duidelijk is dat je heel veel mensen hebt gekwetst hiermee. Of dat je daar echt een fout hebt gemaakt. Vind ik dat je gewoon een duidelijk statement naar buiten moet brengen. Dat ook de hoofdontwerper van Zara daar een quote moet geven. Of in ieder geval haar spijt moet betuigen. Want het is nu dus niet gebeurd. Nog. Dat is nu dus niet gebeurd. Het is een heel kort statement. Het is gewoon heel kwetsend. En het is heel ongepast. En het is smaakloos. Dus, ja, want Zara zegt even voor de duidelijkheid. We hadden echt een heel ander idee. En dat is verkeerd begrepen, toch? Dat is een beetje wat ik eruit Dat is goed. Hè, ze zeggen dan bijvoorbeeld ook in het statement. Laten ze dan ook weten dat deze campagne al in september is gefotografeerd. Hè, de oorlog in Gaza en Israël begon. Natuurlijk 7 oktober. Maar goed, ze posten het nu. Dus hè, er is natuurlijk dagelijks zit er een hartstikke groot team op social media voor Zara. Dan denk ik ook van, dat kan zijn dat het in september is gefotografeerd. Maar alsnog wordt het gepubliceerd. Dus ook daarin heeft Zara een fout gemaakt. Ja. Dus dan moet je wel verantwoordelijkheid nemen. En dat doen ze nu niet. En daarmee maak je de ophef ook nog groter. Ja, en denk je dan ook dat op termijn Zara hier nog schade aan overhoudt? Ik denk het niet. Hè. Er is wel vaker komen campagnes naar buiten die kritiek krijgen. Tuurlijk zal dat misschien de eerste paar maanden wel te voelen zijn. Het is wel in het verleden wel voorgekomen dat een modehuis daar last van heeft. Hè. Dus denk aan Dolce & Gabbana. Die had in China heel veel ophef veroorzaakt met een campagne. Waarin ze racistische uitspraken werden gedaan. En daarna zijn zij heel veel boutiques gesloten in China, omdat heel veel mensen niet meer naar de boutiques kwamen. Natuurlijk zal dat bij Zara misschien iets te voelen zijn, maar ik denk niet dat het heel langdurig zal zijn. Nee. Merk je dat modebedrijven misschien tegenwoordig minder risico nemen in het maken bijvoorbeeld van campagnes, omdat ze denken, laten we het maar veilig houden, dan levert het geen gedoe op? Eigenlijk niet. Hè? Dus want je ziet best wel vaak dat er toch een campagne onder vuur ligt. Dus eigenlijk zouden ze nog voorzichtiger mogen zijn als je het mij vraagt. En er zitten hartstikke grote teams op. Ze vaak zeggen ze bijvoorbeeld van, het is een creatief proces, het is een creatieve uiting. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld denk aan Balenciaga natuurlijk, de laatste campagne waarin echt wel bijna referenties zaten naar kinderporno. Dat heeft natuurlijk niks met creativiteit te maken. Dus ze mogen wat mij betreft nog voorzichtiger zijn. En kijken, heel goed kijken wat ze maken en wat ze naar buiten brengen. Want dit zijn bedrijven, modeketens en modehuizen die hartstikke veel bereik hebben. Enorm veel macht. Dus je moet ook met dit soort gevoeligheden goed omgaan. Ja.

De Israëlische premier Netanyahu heeft na gesprekken met de Amerikaanse president Biden gezegd dat Israël en de VS verschillend kijken naar de toekomst na Hamas. Hij zei te hopen dat ze het alsnog eens kunnen worden. Biden sprak zelf eerder ook over meningsverschillen met Netanyahu, zonder daar verder op in te gaan. De Utrechtse tramschutter Gökmen T. is veroordeeld voor meerdere incidenten in de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. zit daar al een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in 2019. De man van 42 is nu onder meer schuldig bevonden aan poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Toch krijgt hij geen nieuwe celstraf. De rechter legt uit waarom niet. Anders dan officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat strafoplegging geen enkele meerwaarde heeft in het kader van de strafdoelen van preventie en vergelding, om de simpele reden dat verdachte al een levenslange gevangenisstraf uitzit. Nadere strafoplegging dient in dat geval ook geen redelijk doel meer en zou niet meer dan symbolische betekenis hebben. Gökmen T. moet wel schadevergoedingen betalen, onder andere aan een bewaarder die hij heeft gestoken. Verslavende functies op sociale media moeten worden verboden in Europa. Dat wil de meerderheid in het Europees Parlement. Het gaat dan om de eindeloze scrollfuncties, het automatisch afspelen van filmpjes en vinkjes die aangeven of een bericht is gelezen. Voor Europese gebruikers moeten die functies uit apps als Facebook, TikTok en Instagram worden gehaald. Het parlement maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van hele generaties die niet meer zonder hun smartphone en sociale media kunnen. Het weer, buien en vooral in het zuidwesten kans op onweer. Ook vanavond, vannacht en morgen buien. Het wordt in de middag dan tussen de 6 en de 9 graden. Donderdag kans op lichte regen. Vrijdag waarschijnlijk droog. Suzanne, dankjewel. We gaan naar Bianca Damink met de verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files die worden al korter. De meeste staan nog in de Randstad. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken elders nog wel veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Dus niet in het zuiden van het land, het is bij Utrecht. Tussen de afrit Utrecht Centrum en Maarsen heb je 25 minuten oponthoud. Er zijn nu 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland ben je nog 40 minuten langer onderweg. Het is heel druk daar tussen Rotterdam Prins Alexander en Schiedam Noord. Op de A27 van Gorkum naar Almere is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Houten en Bilthoven kost dat je een half uur extra. Er is daar 1 rijstrook dicht. Wel in het zuiden van het land staat nog steeds een vrachtwagen met pech bij Kuik op de A73. Van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging 35 minuten vanaf Veerlingsbeek. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur opleidde als nooit tevoren. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken en nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Geloof in geluk. Op oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS-NTR. De leiders van de Republikeinse en de Democratische Partij in de Amerikaanse Senaat hebben net gesproken met de Oekraïense president Zelensky. De democraat Schumer benadrukt het belang van de Amerikaanse steun aan Oekraïne. President Zelensky made it so clear how he needs help. But if he gets the help, he can win this war. Als Zelensky de steun krijgt, kan hij de oorlog winnen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het enige probleem is dat een deel van de Republikeinse parlementsleden dwars ligt voor die steun. En daarom is Zelensky dus een eigen persoon in Washington om iedereen ervan te overtuigen toch akkoord te gaan met dat nieuwe steunpakket voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Correspondent Rudy Bauma is in Washington. Ja, kun je nog even kort benoemen, Rudy, waarom dus een deel van de Republikeinen dwars ligt? Nou, omdat ze sowieso wel klaar zijn met steun aan Oekraïne, nu grote militaire successen uitblijven. En dat geldt ook voor hun achterban. Daar neemt die steun ook af. Maar ook Republikeinse parlementariërs die wel neigen naar steun, met name in de Senaat is dat, die willen die steun verbinden aan binnenlandse eisen. Namelijk verdergaande maatregelen tegen immigratie aan de Amerikaanse grens met Mexico. Nou, die eisen zijn zo draconisch dat democraten er niet mee kunnen instemmen. En bovendien vinden democraten dat buitenlands en binnenlands beleid los van elkaar bediscussieerd moet worden. Ja, en daardoor zit die besluitvorming over steun aan Kiev moervast. Ja, en vandaag was hij daar dus, is hij daar, praat hij met parlementsleden. Ja, die Republikeinen die tegen zijn, staan ze open voor wat hij te zeggen heeft? Of horen ze hem alleen maar beleefd aan? Ja, goede vraag. Ja, de leider van de Republikeinen in de Senaat, dat is Mitch McConnell, die liep na de ontmoeting stuurs langs de microfoon. De microfoons die klaar stonden, zei niets over die ontmoeting. In die ontmoeting heeft Zelensky natuurlijk de noodzaak van die steun benadrukt. Gezegd dat dat geld niet zal verdwijnen door corruptie. Maar ja, al zijn argumenten zijn eigenlijk tegen dovemansoren gericht. Als de Republikeinen die eisen over die Mexicaanse grens, die immigratie, blijven vasthouden. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zeg maar de Tweede Kamer, Mike Johnson is dat. Die heeft ook net gepraat met Zelensky. Mike Johnson, dat is een hele conservatieve Republikein. En die heeft net een paar minuten geleden gezegd dat hij duidelijkheid in het gesprek vond ontbreken. Hij zegt dat de regering Biden miljarden wil sturen naar Kiev zonder duidelijk toezicht en zonder strategie. En dat de Republikeinen in het huis blijven vasthouden aan die eisen over de grens, over die immigratie. Omdat dit te lang op het bureau van president Biden ligt, Aldous Johnson. Ja, en dan heeft het dus, als je het hieruit moet afmaken, niet zodanig indruk gemaakt dat Zelensky zelf daar in persoon was om echt te pleiten voor die steun. Nee, en volgens Biden is het geld nagenoeg op. Nou, dat is een relatief begrip hoor, want er moet nog wel zo'n $2 miljard over zijn, hebben media hier berekend. Maar dat is weinig geld in oorlogstijd, al klinkt het als een groot bedrag. Nou, Biden heeft gezegd dat als Kiev in het nieuwe jaar zonder steun komt te zitten, dit een knieschot voor het Oekraïnse leger betekent. En de grote vraag is inderdaad, komt er nog overeenstemming voordat het congres het kerstreces ingaat, en dat is eigenlijk donderdagavond al. We hebben in oktober al weken vertraging gezien over deze besluitvorming, omdat er helemaal geen voorzitter van het Huis van Afgevaardigden was, want die was weggestemd. En alle wetgeving lag toen stil. En nu weer dit. Ja, het is een tergend, slepend en een hopeloos ogend proces. Ja, en Zelensky heeft ook nog een ontmoeting met president Biden. Ja, kan die dan nog iets voor hem doen? Nee, eigenlijk weinig hoor. Hij kan opnieuw misschien het congres weer manen tot tempo. Maar het mandaat ligt daar echt bij het congres. Hij heeft nog wel gezegd, Biden, dat hij bereid is tot compromissen wat betreft die grensproblematiek. Maar er zijn nog geen nieuwe Republikeinse voorstellen. Hè. Er zit verder geen beweging in die onderhandelingen, zo lijkt het. Ja, en ondertussen probeert iedereen invloed uit te oefenen, niet alleen Zelensky. Want ook, en dat is opmerkelijk, de Hongaarse premier Orbán, die is gisteren en vandaag in Washington. Om te lobbyen onder Republikeinen tegen Amerikaanse steun aan Oekraïne. Oké. Dankjewel, Rudy Bauma vanuit Washington. En ook in de Tweede Kamer wordt op dit moment gesproken over de steun aan Oekraïne. Dat gebeurt in het debat over de Nederlandse inzet bij de Europese top. Die is later deze week. Het is het eerste uitgebreide en inhoudelijke debat dat de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling voert. En dat wordt gevolgd door politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, en is dat te merken dat er een nieuwe Tweede Kamer zit? Ja, sowieso dat je veel nieuwe gezichten ziet. Er zijn ook een aantal meningsspeeches. Dat zijn eerste bijdragen van mensen in de plenaire, in de grote zaal van de Tweede Kamer. En daardoor wordt het ook niet echt een fel, stevig debat. Want interrumperen is niet gebruikelijk bij die meningsspeeches. Emiel van Dijk van de PVV heeft zijn eerste bijdrage. Casper Veldkamp van NSC. Van de SGP Diederik van Dijk. En Gijs Tuinman van de BBB. En Gijs Tuinman, dat is die militair die in het verleden de militaire Willemsorde heeft gekregen. En hij bracht zijn achtergrond ook nadrukkelijk naar voren in zijn eerste bijdrage in de Tweede Kamer. Commando zijn zit in je bloed. En de kernwaarden moed, beleid, trouw, eer en trots vormen voor mij het morele fundament voor het leven. En dat is hier in de politiek voor mij niet anders. Nu in de politiek dus, om mijn missie voor te zetten en het helpen beschermen wat ons Nederland dierbaar is. Ja, en toen kreeg hij bloemen en felicitaties van de andere Kamerleden en ook warme woorden dat zijn militaire achtergrond en ervaring een aanwinst in de Kamer zal zijn. En het is dus een nieuwe Kamer, nieuwe verhoudingen. Betekent dat dan ook een nieuw standpunt over de steun aan Oekraïne? Nee hoor, een partij die moeite heeft met het Nederlandse steun aan Oekraïne, de PVV, is weliswaar de grootste geworden. Toch is er nog steeds een brede meerderheid voor die steun aan Oekraïne. Ook van de leden die net een medespeech hielden. BBB, wij onderschrijven de noodzaak tot een meerjarige financiële, militaire en humanitaire ondersteuning van Oekraïne. Een land dat de SGP zowel moreel, financieel als materieel wil steunen in haar oorlog met Rusland. Die steun staat niet ter discussie. Ja, dat zei Diederik van Dijk van de SGP. En uiteraard de partijen die voor de verkiezingen ook al expliciet hun steun hebben uitgesproken, zoals de VVD, D66 en GroenLinks, PvdA, doen dat in dit debat ook. En dat geldt ook voor een nieuwe partij, voor NSC, die nu voor het eerst in de Kamer zit. Die spreken ook expliciet de steun uit voor Oekraïne door samen met GroenLinks, PvdA een motie in te dienen waarin staat dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen in financieel, humanitair, militair en diplomatiek opzicht. Wat betreft de Europese samenwerking. En dat zolang als het nodig is. Ja, maar het demissionaire kabinet van Rutte neemt toch ook al een voortrekkersrol in Europa in deze kwestie. Dat klopt. En dan krijg je dus toch nog die moties die daar extra toe oproepen. Waarom is dat dan? Ja, het is eigenlijk vooral om een signaal af te geven aan het binnenland, maar ook internationaal, om te laten zien, ja, PVV van Wilders is de grootste partij van Nederland geworden. Maar ook na de verkiezingen is Nederland een land waar het parlement volledig achter de steun van Oekraïne staat in militaire en financieel opzicht. En dat Nederland ook een land is dat daarmee wil gaan en dat je dus met Nederland kan samenwerken op dat gebied. Dat bleek dus uit het debat vandaag. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Bianca Damink, hoe gaat het met de avondspits? Nou, de files worden vrij snel korter. Er staat nu nog iets meer dan 200 kilometer file in totaal. Op de A2 gaat het wel moeizaam van Den Bosch naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij Maarsen. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn kost dat je een half uur extra reistijd. In Engeland wordt geschokt gereageerd op de plotselinge dood van een asielzoeker. De man verbleef op een speciaal schip waar rond de 500 vluchtelingen worden opgevangen in afwachting van hun asielaanvraag. Volgens deze verslaggever was het wachten totdat er iets mis zou gaan. This was the sort of thing that people had been warning about. The impact that living on something like that could have for the men who are contained there. Want de omstandigheden op het overvolle schip zijn slecht. 5 dagen nadat de opvangplek in gebruik werd genomen, waren er al legionellenbesmettingen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme presenteerde vandaag een nieuw actieplan. En dat is nodig, zegt hij, want het gaat de verkeerde kant op in ons land. Maar kan hij nog wel verder nu er een andere politieke wind waait? Mark Robin Visser, onze verslaggever, sprak met Rabin Baldoesing. We gaan beginnen met een fragmentje. Luister het even mee. Niet elk kind krijgt dezelfde kans op een goede toekomst. En niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. De troonrede was dat, hè? U bent hier trots op, hè? Nou, ik vind dit echt een heel krachtige uitspraak van ons staatshoofd, hè, de koning Willem-Alexander. Ja, ik hoef dat dus niet meer te gaan herbevestigen. We hoeven niet meer weg te kijken. Het is er. Het enige wat we dus nu moeten doen is maatregelen te bedenken om dit gif tegen te gaan. Toch hoor ik u nu zeggen, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Nee, omdat discriminatie en racisme ervoor zorgt dat, dat mensen niet alleen uitgesloten worden, maar dat mensen zeg maar in hun kern geraakt worden. Het lijkt eigenlijk orde van de dag, hè, om regenboogvlaggen te verscheuren, eraf te halen, te verbranden. Homomonumenten, zoals dat in Den Haag, is een paar keer zelfs beklad. Nou ja, goed, dat zijn hele ernstige incidenten die eigenlijk gelijkwaardigheid in de samenleving ontkennen. Ik bedoel, op basis van een wet en regelgeving zie je gewoon dat 1 miljoen mensen met een moslimachtergrond uitgesloten worden van financiële dienstverlening. Ja, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Ik bedoel, kijkend ook naar bijvoorbeeld het verschil in betaling van mannen en vrouwen. Je ziet gewoon dat dat verslechterd is. Nederland staat in de International Gender Gap Index op de 28ste plaats onder Mozambique, Australië en Chili. Nou ja, dan moet je toch wel een lampje bij je gaan branden van hey, waar zijn we nou met elkaar mee bezig? Nou ja, goed, dit zijn de incidenten. Daar heb ik het nog niet eens over. Het feit dat er undercoveracties hebben plaatsgevonden in moskeeën, terwijl er gesprekken liepen. Daar heb ik het nog niet gehad over het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar op de werkvloer hier in Nederland, maar ook op de posten zeg maar in het buitenland, discriminator gehandeld is op basis van etniciteit en afkomst. De lijsten die bijgehouden zijn bij de Belastingdienst. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden die ik u kan geven, die eigenlijk laten zien dat discriminatie en racisme nog niet verbannen is uit onze samenleving en dat discriminatie en racisme fenomenen zijn die tezamen met polarisatie een giftig cocktail vormen die we echt met man en macht moeten gaan bestrijden. En daarvoor moeten we met elkaar haast hebben. Want we kunnen het ons niet permitteren om een Nederland door te geven waar dit gif nog altijd aanwezig is. Want onze kinderen en kleinkinderen verdienen beter. Nou zijn er veel mensen in ons land. We hebben verkiezingen gehad. De PVV is de grootste partij geworden. Veel mensen die zeggen, u overdrijft, op zijn zachtst gezegd. Er is helemaal niet zoveel discriminatie en racisme. Sterker nog, uw functie kan wel worden afgeschaft. Nou ja, u begon net met een fragment van koning Willem-Alexander. Dus het is niet alleen dat ik dat constateer. Het is dus ook door ons staatshoofd geconstateerd in zijn troonrede. Kijk, dat je dus op basis van bepaalde sentimenten een voorkeur hebt uitgesproken bij de verkiezingen. Ja, dat dien ik alleen maar te respecteren. Ik bedoel, ik respecteer absoluut de uitslag. Want het is een democratisch uitslag en daar moet Nederland iets mee doen. Maar het feit dat op dit moment discussies gevoerd worden over grondrechten, ja, dat begrijp ik dus niet. Want die grondrechten die zijn ooit geformuleerd om te waarborgen dat wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, welk geaardheid je ook hebt, of je nou gehandicapt of niet gehandicapt bent, of van welke ras dan ook, dat je in gelijke gevallen in Nederland gelijk behandeld moet gaan worden. Maar als je dus nu over bepaalde grondrechten gaat praten, ja, daarmee straal je uit dat we zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. En dat is wat we niet moeten accepteren met elkaar. Dat was Rabin Baldulsing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Oh! met de Shoop Shoop Song. En volgens mij is de stemming in Dubai niet zo vrolijk, want de klimaattop in Dubai had eigenlijk afgerond moeten zijn. Maar er wordt nog heel hard onderhandeld. Niet waar, Judith van der Hulsbeek, onze verslaggever? Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk wilde de voorzitter vandaag om 11 uur al klaar zijn. Nou, dat is natuurlijk niet gelukt. Dat had eigenlijk ook niemand verwacht, hoor. Mislukt, helaas, ja. Ja, want gisteren sprak ik jou ook. En toen vertelde je dat er gewoon echt een padstelling is. Zijn ze iets nader tot elkaar gekomen? Nou, er is in ieder geval wel van alles in beweging. Want sinds die tijd is er een concepttekst gekomen voor die slotverklaring, voor dat slotakkoord. Nou, daar waren heel veel landen boos om. En vandaag was eigenlijk de hele tijd een soort hectisch op en neer onderhandelen tussen allerlei partijen. En wat we nu net horen, is dat er een tweede tekst aan zit te komen. En dat zou dan ook meteen de finale versie moeten zijn. Dus daar zou dan over onderhandeld worden. En dat zou misschien zelfs al vannacht kunnen gebeuren. Dan zou er vannacht al een akkoord kunnen zijn. Maar eerlijk is eerlijk dat niemand weet het echt of dat ook gaat gebeuren. Nee, want het knelpunt was, dat ging over de fossiele brandstoffen, toch? Wat ze daar dan eventueel over bereikt zouden hebben? Nou, inderdaad, dat knelpunt in die eerste concepttekst, daar stonden hele vrijblijvende taal over die fossiele brandstoffen. De EU wil daar heel erg graag in hebben dat er een afbouw moet komen. Dat we in 2050, dat we dan klimaatneutraal zouden moeten zijn. Dus dat je in principe bijna geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Nou, daar zagen de olielanden met Saudi-Arabië voorop echt helemaal niks in. Maar in die tussentekst stond zoiets als je moet dat wel gaan veranderen. Verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar de manier waarop je dat doet of wanneer je dat doet, dat was allemaal nog heel erg onduidelijk. Nou ja, dus daar zit die padstelling in. En ja, die nieuwe tekst, die moet daar dus een middenweg in hebben gevonden. Ja, en dat weten we dus nog niet, jij bent daar, je volgt dat, maar je zit natuurlijk niet in de Kamer zelf. Maar hoe moet ik het me voorstellen dat ze dan heen en weer rennen tussen kamers en dan over een aantal woorden steggelen en dan weer teruggaan? Nou ja, het is eigenlijk, je moet je het zo voorstellen dat de voorzitter, Sultan Al-Jaber, dat is eigenlijk een soort spin in het web. Die gaat de hele tijd met één partij zitten, met de belangrijke partijen. Daar is bijvoorbeeld Wopke Hoekstra, is de hoofdonderlaar voor de EU. Dan gaat hij met hem zitten en dan gaan ze over een stukje tekst onderhandelen en te kijken of ze daar consensus over kunnen bereiken. En dan gaat hij met dat stukje tekst gaat hij weer naar die olielanden. En met dat stukje tekst ook weer naar de VS. Of met de VS behandelt hij weer net een ander stukje tekst. En zo versprokkelt hij eigenlijk al dat soort kleine stukjes tekst. Waarvan hij dan denkt dat de grote landen daarmee in gaan stemmen. En daar gaat dan uiteindelijk door al die landen die hier zijn weer over gestemd worden. Dus hij pakt dat eigenlijk samen tot één tekst. Die verwachten we dus eigenlijk ergens nog vanavond. En daar wordt dan weer over gestemd. Dus zo is het een beetje gegaan. Wat een proces, hè? Kan Hoekstra tot slot nog iets bieden om andere landen toch te laten instemmen met een wat meer ambitieus klimaatplan? Ja, wat je heel erg ziet, wat sinds gisteren een beetje aan het gebeuren is, is dat bepaalde Afrikaanse landen, ontwikkelingslanden, die zeiden eigenlijk, we willen wel met jullie meestemmen over het verlagen van die uitstoot, over die fossiele brandstoffen. Maar dan willen we eigenlijk meer toezeggingen op het gebied van adaptatie. Dus geld eigenlijk om ons te kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan geld om dijken te bouwen voor landen die nu al last hebben van de zeespiegelstijging. Of waarschuwingssystemen voor stormen of voor overstromingen. Nou, dat soort dingen. Daar waren wel wat afspraken over. En daar is ook al wel geld voor gereserveerd. Maar zij zeggen, dat is in verste verte niet genoeg. Wij willen daar meer afspraken over maken. En daar hoorde je de EU nu ook al wel heel veel stappen richting de Afrikaanse landen zetten. Dus daar zal ook wel weer een nieuw stuk tekst over komen. We gaan het zien in waarschijnlijk de laatste uren dus van die klimaatop in Dubai. Dankjewel. Klimaatverslaggever Judith van der Hulsbeek. En dit was Nieuws & Co. NPO Zometeen, dit is de dag met Joram Kaat. Wat ga je doen, Joram? Hey Fleur, er wordt al tijden gewaarschuwd voor een gigantisch tekort aan mantelzorgers. Maar mijn gast zometeen die zegt, we laten ons gek maken. Boomers kunnen voor boomers zorgen en dan is er helemaal geen probleem. Zometeen een debat. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluuk. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington achter gesloten deuren gesproken met een aantal senatoren. Zelensky is naar de VS gereisd in een uiterste poging om een nieuw miljardenpakket aan steun veilig te stellen. Er zijn geen aanwijzingen dat de Republikeinen hun verzet willen opgeven. Het is landen nog niet gelukt om een akkoord te sluiten op de klimaattop in Dubai. Vandaag was eigenlijk de laatste dag, maar de top in het Emiraat wordt verlengd. Landen zijn het vooral nog niet eens over de toekomst van olie en gas. Verslavende functies op sociale media moeten in Europa worden verboden. Dat wil het Europees Parlement. Het gaat onder meer om eindeloze scrollfuncties en het automatisch afspelen van filmpjes. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat de wet er is. Een ongeluk gisteren met een lift op een bouwplaats in Stockholm heeft aan 5 mensen het leven gekost. Aanvankelijk spraken de autoriteiten van 5 zware gewonden. De vakbond voor bouwvakkers zegt tegen Zweedse media dat de bouwliften van hetzelfde type op andere bouwplaatsen in de regio Stockholm aan de grond worden gehouden. Het weer, buien en vooral in het zuidwesten kans op onweer. Ook vanavond, vannacht en morgen buien. Het wordt in de middag 6 tot 9 graden. Donderdag kans op lichte regen. Vrijdag waarschijnlijk droog. En er is een verkeer, Bianca Damink. De files worden snel korter, maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is de vertraging nog een half uur na een ongeluk bij Maarsen. Vanaf Utrecht-Leidse Rijn sta je vast en er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A4 is het heel druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Zoeterwoudendorp en Rijswijk. Daar heb je nog een half uur tijdverlies. Bij knooppunt Ypenburg op de A4 is ook de verbindingsweg naar de A13 dicht richting Rotterdam. Je kunt dus het beste over de A4 blijven rijden, staat dus wel file. Bij Amsterdam sta je vast op de A10 Zuid na een ongeluk bij Amsterdam Buitenveldert. Vertraging is een kwartier richting Utrecht en Amersfoort. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je nog 10 minuten tijdverlies bij knooppunt Grijs.